Néha akarom, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. S ha kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak álmaim, azt súgják, elképzelt szerelem. Senki más nem.